ziemi trofiów. Od korzeni polski wyrób dla jeleni bez respektu. Nie ma, że zniknie z kamieni, z magia stylu. Tych osiedli prostych świrów, forma rymów, manifestu. Nie musisz być złodziej, by mieć tą samą pasję układania wersów pod winylowy trance. Klasyka gatunku, powinieneś znać ją. Dlatego wyniesie 7 traków, jakie nagrał Afront. Afront, mówię ci ziom, to spala system. Jakbyś miał w ręku zapałki, gandy kanistę. Zakończone błyskiem, jak wybuch gazu w blokach. Szykuj głowę jak pusta na przyjęcie kokosa. To druga opcja, jak nie zaliczysz pierwsze. Jak będziesz miał guza, zapamiętasz lekcje. Jednak jak się boisz, że to bardzo boli, przeczekaj dwie kolejki, aż się sam uspokoisz. 7, nie zawsze dajesz szczęście siebie i tak dla szczęścia oszukujemy najczęściej. Tu każdy by wygrać jest w stanie i ugrać, zapominając o tym, że to tylko gra. Niektórzy wierzą, niektórzy inni zaś żyć wierzą tak jak matkę. Jak chcesz poznać prawdę, to nie ufaj cyfrom. Tabasco, LWC, Afron, to wszystko. Niektórzy wierzą, niektórzy inni zaś żyć wierzą tak jak matkę. Jak chcesz poznać prawdę, to nie ufaj cyfrom. Tabasco, LWC, Afron, to wszystko. Wymień 7 tytułów utworów, które nagrał Afront, lub przyjmij kokosa na głowę. We gonna lay back, lay back. We gonna lay back, lay back. We gonna lay back, lay back. We gonna lay. We gonna live.